بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Inna fatahna laka fathan mubina. Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo, na akutimizie neema zake na akuongoe katika njia iliyonyooka. Wayansuraka Allahu nasran aziza. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu as-samawati wal-ard wa kana Allahu aliman hakima. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, mwenye hikma. Liudkhila almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo na awafutie makosa yao. Na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa yu'adhdhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati dhannina billahi dhannas-sawu 'alayhim da'iratu as-sawi wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Na wape adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya, utawafikia mgeuko mbaya. Na Mwenyezi Mungu awakasirikie na awalaani na awaandalie jahannam, na hayo ni marudio maovu kabisa. Walillahi junudu as-samawati wal-ard wa kana Allahu azizan hakima. Na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri na mwonyaji. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ili mumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumsaidie na mumhishimu na mumtakase asubuhi na jioni. Innalladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allaha fasayutihi ajran 'azima. Bila shaka wanaofungamana nawe kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Basi avunjaye ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake, na anayetekeleza aliyomwaahidi Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Sayakulu laka almukhallafuna minal a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yakuluna bialsinatihim ma laysa fi kulubihim. Qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Watakuambia mabedui waliobaki nyuma, yametushughulisha mali yetu na ahali zetu, basi tuombe msamaha. Wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema, ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao, na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbaya, na mkawa watu wanaoangamia. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira. Na asiyemuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Walillahi mulku as-samawati wal-ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wa kana Allahu ghafuran rahima. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, humsamehe amtakaye na humuadhibu amtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Sayakulu almukhallafuna idha antalaktum ila maghanima litakhuthuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalama Allah qul lan tattabi'una kathalikum qala Allahu min qabl. Fasayakuluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Waliobaki nyuma watasema, mtapokwenda kuchukua ngawira tuwacheni tukufuateni. Wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema, hamtatufuata kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema, bali nyinyi mnatuhusudu. Sio, bali walikuwa hawafahamu ila kidogo. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa'in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Waambie walioachwa nyuma katika mabedui, mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Mpigane nao au wasalimu amri. Basi mkitii Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri. Na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza, atakuadhibuni kwa adhabu iliyochungu. Laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wa man yuti'a Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar